Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Այսօր հայրաքելական եկեղեցին խնկարկում է մեր Սուրբ Թարգմանիչ հայրերի Մեսրոպի, Եղիշեի, Մովսես Քերթողի, Դավիթ Անհախտ փիլիսոփայի, Գրիգոր Նարեկացու և Ներսես Կլայեցու երանելի հիշատակը։ Բարեկամներ, իսկ բանաստեղծ թարգմանիչ Ոքի Նաիրի կենտրոնի տնորեն Գեղարմ հանդեսի խմբագիր Հրանտ Ալեքսանյանի հետ զրույցում կշոշափեն օրվա խորհրդին առնչվող հարցեր։ Բարև ձեզ, պարոն Ալեքսանյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Ալեքսանյան, թարգմանություն Երևույթը կարծում եմ կար դեռևս հին հիշելի ժամանակներում, դեռևս այն ժամանակներում, երբ կար մարդը, բայց չկար լեզուն, եւ ամեն ինչ կատարվում էր դիմախաղով, արտաքին աշխարհի վտանգների զգուշացմամբ եւ նման ժեստերով։ Այո, իհարկե, մարդը ծնված Երևույթ է, մարդը միշտ ինչ-որ մի բան է թարգմանում, նույնիսկ առօրյա ընթացքում, այո, զգացմունքն է թարգմանում, վերաբերմունքն է թարգմանում, խոսքն է թարգմանում, առարկը եւ այլն, իսկ կոնկրետ գեղարվեստական թարգմանությունը, գրական թարգմանությունը իհայտ եկավ, երբ հենց ստեղծվեց գիրը, այսինքն երբ որևէ ազգություն, էթնիկ խումբ ունեցավ իր գիրը, գրականությունը, այն եղավ գրավիչ նաև հարևանների համար, նրանք նույնպես ունեցան իրենց գիրը, եւ որպեսզի զարգանա, միշտ զարգացումը տեղի ունեցել, փոքրինչ ավելի առջևում գտնվող մշակութային հանրությունից վիրացումներ են կատարել, իսկ վիրացումները, այսինքն դա դրական իմաստով եմ ասում, այսինքն նրանք փոխարել են, դարձել են իրենց, գումարել են, արժևորել են, զարգացրել են, եւ թարգմանությունը այդտեղ ուղղակի անփոխարինելի ուղղակի դեր է խաղում։ Ասել, առանց թարգմանության պատկերացնելու չէ լինի համաշխարհային գրականություն, չէ լինի մշակույթ, չէ լինի ընդհանրապես շատ-շատ հետաքրքիր արվեստային և ոչ արվեստային երևույթներ։ Հինգ տակարանը ցանոցում է, որ մինչև Բաբելոնյան աշտարակաշինությունը կար ընդամենը մեկ լեզու փաստորեն, եւ ահա Բաբելոնյան աշտարակաշինության ժամանակ Աստված զայրացավ, երբ տեսավ, որ մարդիկ կառուցում են աշտարակը, որպեսզի հասնեն իրեն, եւ այդ զայրաց կոտության արդյունքում մարդկանց բաժանեց ազգերի ազգությունների եւ լեզուների։ Աստվածաշնչում հիշատակվում է նաեւ դրանց թիվը 72։ Մստուր գրային այդ պատմություն, այդ դրվագի առնչությամբ ես ունեմ իմ ինքնաբանությունը, ասենք չլիներ ներքին խռովությունը, չլիներ ասենք Աստծո այդ լեզվական տարանջատումը խմբերի, միշտ կգտնեմ մի այլ պատճառ, որպեսզի տվյալ հանրույթի ներսում լինեին երկբարակություններ, գժտություններ, լեզուների բաժանելով իհարկե չի նշանակել, որ նրանք իրարից հեռացան, օտարվեցին նույն լեզուների բազմազանության հետ միասին, այո, Աստված նաև այդ նույն թարգմանելու շնորհքն է տվել, այդ մարդիկ իրար հետ շփվել են ամենանդեպս, նրանք գոյացել են կողքի, այնպես որ չկա չարի կարած բարիկի հայտնի սկզբունքն է այդտեղ գործել, եթե հանրույթի ներսում ինչ-որ գժտությունը առիթի հանդիսացել, որպեսզի ծնվեին բազմաթիվ այլ հետաքրքիր լեզուներ, այսինքն լեզուն էլ բերում է իր հետ մշակույթներ, այսինքն բերել է բազմազանությունը, մարդկության բազմազանությունը, որը ուղղակի չի կարելի գերագնահատել, չի կարելի ինչ-որ այլ երևույթի հետ փոխարինել, լեզվական բազմազանությունը միայն պետք է համարել մարդկության համար բարիկ, եւ թարգմանությունը հենց այն գլխավոր միջոցը, որ այդ լեզուները մերձեցնում է եւ շարունակաբարոշում, որ մենք գալիս ենք, այո, մի մայր մեծ լեզվից, ոգեղեն մի ակոնքից են գալիս եւ այնտեղ խոսել են մարդկային լեզվով։ Նաեւ թագավորական ժամանակները հիշենք, երբ թագավորները սուրհանդակներ էին ուղարկում, հրովարտակներ էին արձակում եւ անպայման դրանք պետք է թարգմանվեին, այսինքն թարգմանիչը, այսպես ասած, մի կարեւոր անձ էր պալատում, արքունիքում եւ պետք է անպայման վերծաներ հարևան երկրի, հարևան պետության ղեկավարի կողմից ուղարկված նամակները, սրանով եւս կարեւորվում է լեզվի թարգմանչի թարգմանական արվեստի խնդիրը։ Այո, իհարկե, մարդիկ պետք է շփվեն իրար հետ, պետք է իրար հասկանան, պետք է նրանք հաղորդակցվեն լավագույնս եւ միմյանց հասկանան ոչ միայն մտքերը, այլև նրանց ներքին ընդհանրապես ենթագիտակցական ինչ որ շարժումներ, նրանց ընդհանուր պատկերացումները, եւ լեզվի թարգմանիչը դառնում է այն կապող գլխավոր օղակը, երբ այդ երկու լեզվական տարբերություններով իրար մոտ գտնվող անձ կարող, այո, միմյանց հետ մակարդակում արդեն։ Այո, նրանք արդեն շփվել են այդ թարգմանիչների միջոցով, եւ շատ հետաքրքիր էր այն դեպքում, երբ թարգմանիչները իրենք լրացուցիչ ինչ որ երանգ էին հաղորդում, ասենք, չեմ ասում, որ նրանք ինչ որ խմբագրում էին իրենց արքաների կամ դերերի խոսքը, իհարկե նման բան թույլատրել չի կարելի, բայց շատ կարեւոր է, որ ինքը ինչպեսի, ասենք, սկզբունքայնությամբ, ինչպեսի ճշգրտությամբ սրտանց էր կատարում այդ աշխատանքը եւ ստեղծում էր այն մտնոլորտը, որ այդ մարդիկ շարունակեն, ասենք, հոգեբանական առումով նաեւ թարգմանչի գործը շատ կարեւոր է, ոչ միայն մասնագիտական ոչ միայն հաղորդակցական նշանակություն ուներ։ Այսօր ևս երկրի ղեկավարները հանդիպում են եւ կարծեք թե երկխոսություն ստեղծողները հենց թարգմանիչներն են, որ պատվիրակության կազմում անպայման կան։ Այո, եւ գլխավոր փաստորեն ճիշտ է հենց նրանց միջոցով է կատարում, այսինքն խոսքի ծանրությունը, խոսքի ճշգրտության, խոսքի ճիշտ ընկալման գլխավոր պատասխանատվությունը ընկնում է հենց թարգմանչի վրա։ Դուք պատկերացրեք մի փոքրիկ որիպուն թույլատրվի, հենց այդ պահին բավական է, որպեսզի կարևոր կողմերից մեկի մոտ լինի ասենք դրամատուրգության անկում եւ այն գաղափարը, այն ծրագիրը, որ նրանք են քննարկում, առնվազն հետաձգի կամ չկամենան ընդհանրապես քննարկել այդ ծրագիրը։ Շատ կարևոր է դա անելը։ Ուստի դրա հետ բխում է այն, որ թարգմանիչները ոչ միայն պետք է լինեն մասնագետորեն շատ պատրաստված, դա ինքնին կարևոր հարց է, այսինքն նա պետք է լեզվին, որից նա թարգմանում է եւ հատկապես որով նա ինքը հաղորդակցում է եւ ներկայացնում է, պետք է փայլուն տիրապետի այդ լեզվական միջոցներին, այլև ինքը պետք է պատասխանատվություն կրի, որպեսզի այդ հաղորդակցումը կայանա եւ կայանա հոգեբանորեն նաեւ որոշակի մարդկային հավասար մակարդակի վրա։ Հակառակ դեպքում պատկերացրեք թե ինչ կկատարվի, ասենք չես վստահում թարգմանչին եւ պատահական չէ, ասենք որ այսօր եւսի ժամանակներից եկող ավանդույթի համաձայն յուրաքանչյուր, ով որ ուզում է այլալեզու ասենք իր պաշտոնակցի կամ անդիմախոսի, ասենքան մյուս կողմի հետ հաղորդակցվի, իր վստահելի թարգմանչին է վերցնում։ Կարևոր է, որ ամեն ինչը ճշգրիտ կատարվի, ստույգ կատարվի եւ այս ստույգությունը բերում է նաեւ փոխվստահության։ Պարոն Ալեքսանյան, հայերի մոտ թարգմանական արվեստը ձևավորվեց 5-րդ տարում, գյուտ չենք անում սա ասելով, երբ Մաշտոցը ստեղծեց Հայոց Հայբուբենը, գործակից ունենալով Սահակ Պարթևին եւ Վրամշապուհ Արքային, եւ հենց 5-րդ դարի արևածագին էլ փաստորեն վաղ միջնադարում սկզբնավորվեց նաեւ թարգմանական արվեստը հայոց մեջ։ Դրանք հանրահայտ փաստեր են, կոնկրետ ես որևէ նոր բան ավելացնելու այդ պատմական փաստերին չունեմ, այսինքն չունեմ այնպիսի նոր տեղեկություններ, որ հետաքրքիր նոր երանգներ կավելացնի թարգմանչական մեր հայկական ավանդույթների սկզբնավորման հետ կապված։ Ուղղակի պետք է իմ երախտիկը կրկի մեկ անգամ եւս փոխանցեմ մեր նախնիներին, որ նրանք ժամանակի շունչը հրաշալի օրինակ զգացին մշակութային, գրական, լեզվական, ընդհանրապես ազգային մեծ պատասխանատվություն հանձնարան եւ ձեռնարկեցին մի գործ, որ մինչեւ օրս ուղղակի կարելի է ասել մեր մշակութային գրերի ստեղծումից հետո, անշուշտ մեր հայոց գրերի ստեղծումից հետո երկրորդ խոշորագույն մշակութային այն մեծ ակտն է, որ շարունակում է առօրս գործել իր լավագույն ավանդական եւ ավանդույթային սկզբունքներով եւ շարունակաբար զարգանում է։ Մեր թարգմանչական, ընդհանրապես հայկական թարգմանչական դպրոցը բավական մեծ հեղինակություններ ունեցել ոչ միայն մեր հայկական բարձրավանդակում, հայկական բուն տարածքում, այլ մեր թարգմանիչները գործել են նաեւ Հայաստանի սահմանի դուրս, բազմաթիվ ցարգմանություններ կատարել են այլ լեզուներից հայերեն այդ լեզվական ուրեմն տարածներում, ասենք անգլիախոս, չինախոս, արևելյան մի շարք երկրներում, արաբական երկրներում։ Միայն պետք է երախտապարտ լինենք, որ մեր մշակութասեր հոգևոր արժեքների եւ գեղարվեստական արժեքի սուր զգացողությամբ եւ հատկապես պատասխանատվությամբ ուշտված մեր նախնիները կարողացան նախաձեռնել եւ կարողացան սկիզբնել մշակութային մի մեծ ավանդույթի, որը ես կարծում եմ մշտական շարունակություն պետք է ունենա։ Իսկ փուլերի բաժանում եք հարցյոք այդ թարգմանական դպրոցի զարգացումը։ Հայկական թարգմանական ավանդույթների վերաբերյալ ուսումնասիրություններ կատարվել են եւ ընդհանրապես որոշակի ժամանակագրություններ, պատմական ժամանակահատվածների բաժանումներ մասնագիտորեն կատարված են։ Իհարկե յուրաքանչյուրը կարող է այստեղ ինչ որ ուղումներ մտցնել։ Ես չի ասի, որ այս խնդիրը թարգմանության պատմության խնդիրը սպառված է, այստեղ շատ հետաքրքիր բաներ, եթե մեր գրականագետները թարգմանության տեսության եւ պատմության հետաքրքրվողները խորամուխ լինեն այդ ասպարեզում, իրենք անշուշտ շատ հետաքրքիր նոր բաներ կբացահայտեն, որովհետև ընդհանրապես թարգմանության պատմության վերաբերյալ մասնագիտական հետազոտությունները ընդամենը մոտավորապես որքան ինձ հայտնի է մեր աղբյուրներից, մոտ մի 100 տարվա պատմություն ունի, այսինքն սա բավական ջահել մասնագիտություն է։ Կարելի է շատ հետաքրքիր բացահայտումներ անել, թե թարգմանական ուրիշ ինչ հետաքրքիր աշխատանքներ ունեն այլալեզու, որոնք կարող է պահպանված լինել, ասենք ամերիկյան մարտահրավերում մի տեղ, կարող է պահպանված լինել որևէ այլ երկրի ինչ-որ գրադարանում, ինչ-որ մասնավոր, ասենք մարդու նրա գրադարանում, նրա հավաքածուի արխիվում եւ այլն եւ այլն։ Եթե հետաքրքրվեն, ես ավելի քան համոզված եմ, որ շատ մեծ հայտնագործներ կկատարվեն այդ ասպարեզում։ Բայց ընդհանուր գծերով ես դարձյալ այն կարծիքին եմ, որ մենք այո թարգմանության ոսկե դար ենք ունեցել, Մաշտոցից հետո ընկած այդ 3-4 դարյա ժամանակահատվածը, երբ բուրն ուղղակի վերելք ապրեց, սկզբնավորվելով նաեւ արդեն շատ արագ դառնալով դասական արվեստ, դառնալով գրականության հոգևոր ընդհանրապես մեր ոլորտի կարևորագույն ճյուղերից մեկը, եւ ընդհանրապես պիտի ասենք, որ թարգմանական արվեստը, քանի որ մշակութային երևույթ երևույթ է, հոգևոր երևույթ է, այն միշտ ուղղակիորեն կապված է եղել բուն Հայաստանի տնտեսական, քաղաքական իրավիճակի հետ։ Երբ ժամանակները բարեբեր էին, բարեբեր նաև մշակույթի համար, բարեբեր հոգևոր ասպարեզի համար, գրականության համար և թարգմանության համար։ Դժվարագույն ժամանակաշրջանները եղել են հենց միջնադարյան շրջանում, երբ պետականությունը զուրկ էին և այսպես կենտրոնացված ձևով հայ մշակույթին, հայ հոգևոր արժեքներին շատ նպատակադիր ձևով, ժամանակակից լեզվով ասեմ, ներդրումներ չէին կատարում, բնականաբար շատ ավելի քիչ հրատարակոչներ ունեցան, քիչ մատյաններ ունեցան, քիչ տպագիր աշխատանքներ ունեցան, վերելքը սկսվեց նորից արդեն Մխիթարյան միաբանների օրոք, երբ նրանք տեղափոխվեցին, համեմատաբար ավելի բարենպաստ պայմաններ ստեղծեցին, ստիպ դրեցին, իրոք թարգմանական վերացնեցին ուղղակի այդ ավանդույթը, նախ կենդանի պահեցին հայոց թարգմանական, այսպես ասեմ, ջահը, վար պահեցին, թեև այդ աշխատանքների մի զգալի մասը շատ լայն տարածում չգտան զուտ լեզվական ուղղակի խնդրի հետ կապված, քանի որ թարգմանությունների մեծ մասը Մխիթարյան մեր միաբան հայրերը կատարում էին հենց գրաբարով, այսինքն նոտարալեզու գիրը վերայնացում գրաբարի, այս գրաբարը գիտենք 17, 18, 19-րդ դարերում արդեն հետ էր մղում, տեղը զիջում էր աշխարհաբարին։ Եկավ 19-րդ դարը, արդեն մենք ունեցանք գեղարվեստական հետաքրքիր լավ թարգմանություններ, կենտրոնները եղան Կոստանդինապոլիսը, եղավ Թիֆլիսը, հետագայում 19-րդ դարի վերջի մասամբ նաև Բաքուն, ապա նոր արդեն 20-րդ դարի 20-ական թվականներից սկսած մեր թարգմանական կենտրոնը եղավ մեր Հայաստանի 12-րդ մայրաքաղաք Երևանը։ Եվ առ այսօր կարելի ասել 20-ական թվականներից սկսած այդ վերելքը, թարգմանական վերելքը, գրեթե անշեղորեն այսպես վերաբարձրանում և մենք շարունակաբար ունենում ենք թարգմանական հրաշալի նոր աշխատանքներ։ Այստեղ հետաքրքիր նաև մի դիտարկում կա, որ սովորաբար թարգմանում ենք օտար լեզուներից, օտար մշակույթների գործերն ենք մենք թարգմանում, բայց հայերս նաև այսպես առանձնահատուկ մի երևույթ ենք հանդիպում, մենք թարգմանում ենք նաև գրաբարից, միջին հայերենից, այսինքն մեզ համար գրաբարը մի տեսակ օտար լեզու է արդեն ներկայանում, և զարմանալի է, մենք առայսօր ունենք գրաբարյան հեղինակներ, գրաբարյան շատ արժեքավոր գործեր, որոնք դեռևս չեն թարգմանվել։ Այո, իհարկե, դույն Մխիթարյանների շրջանի հեղինակներից, որոնց աշակցությամբ նրանք ստեղծեցին գրական նոր արժեքներ, ասեմ, հիշատակեմ մի գրողի անուն, Արսեն Բագրատունու անունը, 19-րդ դարի հեղինակ է, փայլուն պոետ է, եւ արձակ ստեղծագործություններ ունի, բայց նա ստեղծագործել է գրաբար, այսօր ով գիտի, դժբախտաբար շատ քչերը գիտեն Արսեն Բագրատունուն, քիչ է հետազոտվել հենց այդ նույն գրաբարյան երևույթի պատճառով, սա մեր պատմությունն է, մեր լեզվի պատմությունն է, փառկասով ունեցան գրաբար, բայց լեզուն կենդանի օրգանիզմ է եւ ժամանակաշրջանի հետ փոխվում է։ Շատ ցանկալի կլիներ, որ մենք գրաբարյան բազմաթիվ ստեղծագործություններ, որ մենք ունենք պատմագրական, հոգևոր բնույթի, գրական գեղարվեստական, մշակութաբանական, կրոնագիտական, փիլիսոփայական բազմաթիվ ստեղծագործություններ կան դեռևս, որոնք իսկապես արժե վերածել աշխարհաբարի այսօրվա գրական մեր հայերենը եւ դարձնել մեր ժողովրդի սեփականությունը։ Հակառակ դեպքում աստված գիտի թե ինչ կկատարվի այս ստեղծագործությունների հետ։ Նրանք նախ դուրս կմղվեն ընդհանուր հոգևոր գրական մշակութային շրջանառությունից, որը ինքնին մեծ կորուստ է, երկրորդ՝ ուղղակի չի գնահատվի այն հսկայական աշխատանքը, որ կատարել են այդ հեղինակները։ Պատահական չէ, որ վերջին շրջանում մեր կրթական համակարգում քննարկում է այն խնդիրը, որ պետք է գրաբարը լինի կրթական առակա նաև դպրոցներով։ Ես սրան կողմնակից եմ լիովին, երկու ձեռքով ուղղակի կողմնակից եմ։ Մանկավարժներից ոմանք մտնում են, որ սա լրացուցիչ դժվարություն կլինի աշակերտների համար, թե լրացուցիչ դժվարությունը, ապա կարելի է թիթվացնել այլ առարկաների, ասենք բերը, առարկաները, որոնք ընդհանրապես կյանքում կիրառական որևէ նշանակություն չունեն, ազգային որևէ նշանակություն չունեն, ով է ասում, թե անպայման ֆիզիկան այդքան խորուսամ պետք է ուսումնասիրվի, կամ պետք է մաթեմատիկան այդքան խորուսամ ուսումնասիրվի։ Մենք գիտենք, որ ասենք ժամանակակից մարտկորցությունը ստանում հատկապես միջնակարգ կորցության կամ ասենք կրթական այդ հատվածը նրա կյանքի գործնեայության համար այն միջին գիտելիքները գիտենք արդեն, թե որոնք են, այնպես որ ծայրի հեղուցների մեջ պետք է մտնել, բայց գրաբարը սա մենք ենք, մեր լեզուն է, մեր պատմությունն է, մեր մշակույթն է, այդուն է ասենք պատմությունը չուսումնասիրես, եթե այսօրվա մեր միջնակարգ կորցության շրջանավարտը, մեր բարձրակույն շրջանավարտը չի իմանում գրաբար լեզուն, սա ես համարում եմ մեր խոշորագույն բացերից մեկը, դա ասենք խնդիրներից մեկն է, որ նախ մենք ինքներս ասենք առնվազն իմացության, հասկացողության մակարդակով իմանանք գրաբարը, մենք օգտվենք, կարողանանք օգտվել այդ գրականությունից, դրանով մենք ինքներս մեզ հարստացած կլինենք, մեր ժողովուրդը լեզվական առումով շատ ավելի զորեղ կզգա այդպիսով, և երկրորդը կծնվեն այն մասնագետները, շարունակաբար կլինեն արդեն պատրաստված այն կրթյալ ուսյալ մարդիկ, ովքեր գրաբարից շատ ավելի ազատ, շատ ավելի ճանաչելի ձևով կկատարեն թարգմանությունները, գրաբարից վերածելով աշխարհաբար լեզվի։ Մենք պետք է երկուսը ունենանք՝ եւ տիրապետել գրաբարին, եւ ունենալ նաեւ թարգմանությունները։ Մեկը մյուսը ոչ թե խանգարում, այլ դրան փոխլարացնում են։ Միևնույնն է, մենք բոլորին չենք կարող սովորեցնել, որ նրանք գրաբարին տիրապետեն։ Մի մասն է լավ սովորելու եւ լավ յուրացնելու, բայց որ ասենք քո լեզվի պատմությունը դու պետք է իմանաս, առավազն տեքստը կարդալու գրաբարյան դու այդպիսի դժվարությունների մեջ չընկնես, առավազն սա ես գտնում եմ որ պարտադիր է։ Նաև մեկ այլ խնդիր կա, մենք գրաբարից թարգմանելով հավանաբար սա նաև մեր լեզվի ճոխության հետ է կապված։ Ասենք Նարեկացու Մատյանը թարգմանել են արդեն 4 հոգի, Աշոտ Պետրոսյան, Վազգեն Գևորգյան, Մաքսիմ Ոսկանյան, եւ դրանք իմաստային ընդհանրություն ունեն, զուտ լեզվական առումով, քերականական ձևերով դրանք իրարից տարբերվում են։ Աշուշտ այդպես էլ պետք է լինի, ասենք չի կարող ասենք թարգմանությունը նախ ամենակատարյալ թարգմանությունը, նույնիսկ հայերենից հայերեն գրաբարից աշխարհաբար, կամ թեկուզ վերցնենք արևմտահայերեն, դուք պատկերացրեք արևմտահայ տեքստը, մենք թարգմանում ենք արևելահայ տեքստի, տեսեք ինչպեսի լեզվական կառույցների տարբերություններ են առաջանում։ Իվերջո այո, նույն մայր լեզուն է, նույն արմատական լեզուն է, բայց քանի որ գոյություն ունեն շարք հայկական քերականական տարբերություններ, բնականաբար թարգմանությունը գրում է լեզվական այս մյուս կողմի առանձնահատկությունները, յուրահատկությունները, այդ տարբերությունները պետք է լինեն, բնական է։ Այստեղ ուրիշ հարցեր, հատկապես եթե խոսքը Նարեկացու Մատյանի մասին է, մեզ շատ անհրաժեշտ է, որ այնտեղ առավելագույնը ստույգությունը պահպանվի, ոչ թե գեղարվեստական կողմի վրա շեշտադրվի։ Ասենք Վազգեն Գևորգյանը կատարել է փայլուն գեղարվեստական թարգմանություն, ոչ մի խոսք, այն վերածվեց այս ստեղծագործությունը իսկապես գեղարվեստական պոեմի։ Դե մենք գիտենք թե ինչ է Դաղոթա գիրքը, այո, դա Մատյանն է, դա հոգևոր աշխատություն է, դա խոստովանություն է եւ Նարեկացին ապաշխարություն է եւ Նարեկացին ամենևին իր արժե խնդրի չի դրել, որ դա գեղարվեստական ստեղծագործություն է, այն մարդու հետ խոսելու, աստծո հետ հաղորդակցվելու, որպես ի խորոց սրտի, ինչպես ինքն է ասում, ի խորոց սրտի այդ խոստովանությունն է։ Մյուս մեր թարգմանությունները, ասենք որպես ընթերցող ասեմ, ոչ թե ասենք որպես գրի մարդ կամ թարգմանության մարդ ասեմ, որպես ընթերցող շատ ավելի հոգեհարազատ է բնականաբար Խելանյանի թարգմանությունը, քանի որ ինքը առավելագույնս մեզ մնաց բնագրին։ Մյուսները հմայված են, դա լավ է, գիտեք, ես զարմանում եմ, որ մենք ընդամենը ունենք 5-6 թարգմանություն։ Նարեկացին պետք է մինչ օրս թարգմանված լինի առավազն 20, 30, 50 լավ փայլուն մեր գրի վարպետների կողմից, եւ մենք այդ բազմազանության մեջ Նարեկացու հզորությունն ենք տեսնում։ Այսինքն այդ տեքստը ինք հնարավորություն է տալիս գեղագիտորեն շարունակաբար թելադրում է, որ գիտեք, կարելի է այսպես մեկնաբանել, կարելի է այսպես ներկայացնել, կարելի է այնպես ներկայացնել, բայց մի ստույգ թարգմանություն համենայն դեպս մեզ պետք է մշտապես, այսինքն այնպես, ինչպես Նարեկացին է գրել, այս ստույգ թարգմանությունը մեզ պետք է, մնացածը պետք է մենք ասենք, ներկայացնենք, այո, որ դրանք գեղարվեստական թարգմանություններ, բայց մի ստույգ թարգմանություն այսօր աշխարհաբար լեզվով, արևմտահայ լեզվով պետք է ունենանք մեր սեղանին, որպեսզի հարկ եղած դեպքում առավելագույնս առանց գեղարվեստական որոշակի երանգավորումների մենք ցանկության դեպքում հաղորդակցենք Նարեկացու հետ։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հոկտեմբերի 8-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր բանաստեղծ թարգմանիչ Ոքի Նայիրի կենտրոնի տնորեն Գեղարմ հանդեսի խմբագիր Հրանտ Ալեքսանյանը։ Բարեկամներ, զրույցի շարունակությունն առաջարկում ենք լսել դարձի առաջկա թողարկումներից մեկում։ Հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։